This is your local rock station. Pirate Rock. Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. God morgon, god morgon. 8:55 har klockan blivit denna partytisdag och vi har fått besök här i studion utav Cold Tears. God dag, god dag. Yay! Tjena. Hur mår ni, grabbar? Vi mår förhållandevis bra. Trött, eller? Ja. Jobbat natt, va? Yes. Ja. Så, Du får komma igång snart. Ja. Jag hade inget kaffe här i morse heller. Nej. Tyvärr. Har du inte köpt något? Nej. Nej. Det tog slut. Min huvudvärk ganska snart. Jag ska ordna någonting. Jag kommer vara jättearg under hela intervjun här nu. Vi gör det bästa av det. Vi får presentera er. Vi börjar med dig där. Det är David här, jag, och jag spelar gitarr. Mm. Jag heter Marcus. Jag är på skrik. Och jag heter Gustav. Och jag sjunger och skriker. Har ni ingen trummis? Inte idag. Inte idag. Inte med oss. Inte med oss. Vad är han då? Han spelar en massa andra band. Jaha. Som hälften av vårat band gör, så de är i många olika band. Ja, ja, ja. Multitaskare. De växer inte på träd, trummisen. Är det så? Nej. Ni kanske ska gå ut här nu och säga att ni är på jakt efter någon trummis som kan vara med på heltid, eller? Ja, eller han kanske är bra. Kanske. Så ni inte vill bli av med honom, tänker jag. Nej, det kanske vill vi inte. Vi vill inte bli av med den gamle, men... Är det så att det finns en till så får han gärna höra av sig också. Jag har två trummis här. Det är bra. Ja, rätt som det är så är de ute på turné med andra band. Så att, Ja, ja, ja. Men berätta lite om er, killar. Hur blev det den här konstellationen? Hur träffades ni? Jag och David är gamla barndomskompisar och bott på samma ö sedan vi var små. Samma ö? Samma ö, Åstol. Mm. Och jag tror det var hans bror som upptäckte mig på... Och fyllan i baksätet av en bil skrikandes till någon låt med Slipknot eller något liknande. Och det var väl 2000, kan det ha varit? Ja, det vågar vi inte ens säga. Jag tror att det var. Sen fortsatte det där och hittade Marcus ganska snart där och hållit på sen dess. Ja, jag har alltid hållit på och gjort musik och härjat och så... Kläckte ju min bror den här idén att jag borde höra med Gustav då, för att han borde kunna skrika så som han ser ut. Han ser lite hård ut. Han ser skrikig ut. Så då bjöd jag ner han och han hade aldrig ens testat innan och det funkar ju direkt. Så att då... Men det krävs ju ändå en viss teknik för att skrika, jag tänker så man inte blir hes, eller? Jag hade ingen teknik när jag började, om jag ska välja. Nej. Det har väl kommit mer med åren. Jo, man lär sig, men du var också på skrik. Amen. Du kör lite av det hårdare då, eller? Lite hårdare, ja. Mm. Fast det är den senaste konstellationen då. Jag var egentligen basist från början. Men, det finns ju en historia att dra där också. Det finns en historia där. Ja, nej, men kör den. Låt höra. Det får ju du berätta. Ja, det var så då att rätt som det var så var Gustav inte sugen på att skrika där ett tag. Så då slutade han. Jaha, bara så där. Ja. Jaha. Ja. Bara skrika eller överhuvudtaget? Nej. Jag fattade kort så hade jag ganska mycket på gång just samtidigt då. Ah. Och jag kände väl att jag behövde en paus. Mm, mm, mm. Jag höll på med ett sidoprojekt men det blev ingenting. Så att, och det var lite, skulle vara lite lugnare men det blev inte så. Nej, nej, nej. Fick det vara. Ja. Och det är väl egentligen så att jag alltid vill att hålla på med David och Marcus. Och I'm back. You're back in business. Och då tog du över skrikandet en liten stund där, eller? Jajamän, ja. Vi fick ju ett erbjudande av Västra Götalandsregionen och åka till Mexiko av alla jävla ställen. Ja. Och det missade jag. Och det missade Gustav. Det var, månaden efter att han valde att lämna så dampte ner ett telefonsamtal till David. Och så, hans första tanke var ju att vi behöver en... Frågan är om jag inte hade frågat dig om du skulle skrika direkt efter ändå. Alltså för att jag vet att Marcus kan skrika och är väldigt duktig på det. Så då tänkte jag det att jag frågar han direkt. Det är liksom ingenting att hålla på med. Nej, och köta om någon annan. Så att då blev det så att han hoppade på det direkt. Och så tog vi in andra gubbar snabbt som ögat. Vi gick med på den här Mexiko-turnén. Men vad gjorde ni i Mexiko då? De ville kicka oss till Mexiko för att vi skulle visa våran fina Göteborgsmetall. Oj! Det var något stort, eller? Ja, det var det ju verkligen. Men, och då var vi ju två man i bandet. Jaha, det var inte så och mycket. Och vi sa, nej men det blir jättebra detta. Ja, ja. Ja, det går inte att tacka nej till den här grejen. Nej. Så att vi känner ju folk. Så att då drog vi ihop väldigt bra gubbar. Mm. Åkte dit och spela skiten ur dem. Ja, bra. Och det är mycket Tex-Mex och sånt där, eller tequila och skit. Ja, det var lite till frukost, men det är ingen så här svensk tacos. Det är inte så, det. Nej. Ingen Santa Maria-variant där. Nej, det var lite starka grejer till frukost där, men... Menar du kryddorna nu eller något annat? Vi ska prata lite mer alldeles strax, men jag tänkte att vi skulle klämma in en liten låt här. Open Your Eyes. Vill du nämna något speciellt med just den här låten? Det var en kära ballad. Mm-hmm. Vi öppnar lite så försiktigt, eller? Ja, den är mysig. Den. Mysig? Ja. Ja, men den är mysig. Emellanåt i alla fall. Ja. Då får vi lyssna till den här mysiga låten. Jag tror att det kanske är lite fel definition på det. Tror de kommer köra skit nu oss. Här kommer de, Cold Tears på Pirate Rock. Det här är Lokala Pirater. Open Your Eyes heter låten. Tears på Pirate Rock 95.4. Det här är Open Your Eyes, det lokala piraterstudion. Det är Gustav, David och Marcus som är här och gästar oss denna morgonen. Vilket gör den här partytisdagen lite roligare. Lite mer party, när man har ja. Lite gäster i studion, tycker jag allt. Jag gillade det här med att de tog starka saker på morgonen. Mm. Det tycker jag vi ska börja göra på partytisdagarna också. Ta starka saker? Ja, men någonting. Att det händer något mer än det här tråkiga kaffet man är vanligtvis... Vanliga fall får, så ska jag säga. Jag kan dra med mig en lina, kan vi dra en lina varje morgon så blir det lite roligare. Du hör ju, jag behöver ju något. Vad sa du? Sa du att du kan ta med dig en lina? Ja. Har du tillgång till sånt? En tvättlina tänkte jag. Kan han dra i Christian så blir han glad. Vi har Cold Tears här i studion och vi fick ju precis som sagt höra Open Your Eyes. Grabbar, har ni något inspikat inför våren här nu som man kan se er någonstans eller haka på er? Det är inget bestämt i nuläget. Nej. Men det är väl snart dags nu. För att vi har inte spelat sedan vi var i Mexiko faktiskt. Och hur länge sedan var detta? Ja, det var ju i... slutet på 2013. Ja, i december 2013. Då är det väl dags att damma liksom. Av er, eller? Absolut. Komma igång lite sådär. Jajamensan. Ja, man har ju en hel del kontakter kan jag tänka mig. När man ändå är ett rockband, så det borde väl inte vara så svårt att linka in någonstans. Det frågas rätt så rejält efter oss. Men vi får fokusera lite på att få ut lite ny musik. Mm-mm. Så att det ska bli... Har ni massa material skrivit så ni har tänkt gå in i studion ganska snart, eller? Vi har som ligger. Det finns väldigt mycket material och det är inte bara nytt utan gammalt som måste få en ny chans. Mm-mm-mm. Med nya förutsättningar. Dels att vi är två sångare som ska söka dela upp ansvaret. Ja, men precis. Och som sagt, nya förutsättningar på... Det har väl blivit bättre på att producera musik, att mixa och... Och bra ljud. Ja, just ljudbiten har blivit lite bättre. Ja, men det är bra. Det är ju, man lär ju sig saker och ting med loppets gång, om man säger så. Vad gör ni det själva? Mixa? Ja, vi gör rubbet. Ja. Det är David. David, ja. Som vi lutar oss mot. Jag trollar lite. Ja. Hokus pokus simsalabim. Wow, så blev det en LP. Vad bra. Men det är ni ska släppa album. Släpper ni den då i fysisk... också eller bara digitalt eller utställer ni till sådana saker? Det är ingenting bestämt på den biten, men just nu så fokuserar vi på att få singlar liksom färdiga hela tiden och så sen så får vi se här vad det är, liksom, om det är bolag och grejer som är sugna på att släppa en hel platta med oss, så säger vi inte nej. Nej, det är klart. Det gör man väl inte. Till rätt deal då, för dumma dealare, det får man rätt så ofta, som inte liksom, som bara är pinsamma. Ja. Alltså det är så? Att, ja. Ja, okej. Ni får ju gärna släppa en platta med oss om ni betalar 100 000 här. Jaha. Nej, okay. Det är rätt så gött. Ja. Vi släpper själva istället då. Ja, ja, ja. Yes. Det är lugnt när man klarar av det. Att man ska med och säga sådana saker. Man kan ju bli trött för mindre. Musikbranschen är lurendrejeri. Ja. Jo, men jag såg ju den här dokumentären med 30 Seconds to Mars. Och då var det ju just om sånt. Det här fina lilla som man missar i kontrakten. Där det står konstiga saker. Ja, men, ja. Gött, man kan göra det själv nu, va? Det mesta i alla fall. Ja, det gäller att vara på sin vakt. Det är inte mycket man inte kan göra. Nej, jag menar det. I dagsläget. Ja. Jag tänker, ni har ändå hängt en stund då i den här konstellationen. Är det någon som känner så här, fy fan, vad dum i huvudet han är emellanåt. Jag ska nita den jäven. Bra fråga. Ja, det är du bara pekar på de två där. Jag känner inte att nita mig. Nej, men ni två är ju en katt och råtta ibland. Vi har lite olika syner på dels hur jag ska låta. Jag vet väl inte riktigt hur jag ska låta alltid. Nej. Utan jag kan vara som en kameleont. Ja, Gustav, han är så här. Vi håller på och det låter toppen. Och så kommer han en vecka senare. Jo, jag hittar på en ny grej nu. Kan inte jag få låta så här istället? Och det, ibland så har det varit sån skillnad på saker och ting. Så att det har varit liksom att jag ska sluta spela elit här och börja med banjo istället. Och det är alltså rätt så radikal skillnad på saker och ting. Men överlag så går det väldigt bra, tycker jag. Ja, men det är bra. Det är väl rätt så sällan vi har varit ovänner liksom, över saker och ting. Men det, att vi inte kommer överens om vad vi tycker, att tycka samma alltid, det är väl normalt, skulle jag tippa. Är det någon som har någon speciell tics? Typ innan vi ska gå in i replokalen så måste jag dra på mig vänsterskon först. Jag hade det i fotbollen nämligen. Jag tog alltid på mig högersockan först och sen vänstersockan. Gjorde jag inte det, då gick det dåligt. Fick du på det vänstersockan, tog du av det den då? Blev det inte rätt då? Vad gjorde jag om och gjorde okay, rätt? Ja, snyggt. Jag vet att jag greppar mig runt vänster bröst. Vänster bröst? Ja. Framförallt, är det så att vi spelar live och han håller en mikrofon? Ja. Då ser den här kabeln ut som en fjäder, eller vad säger man? Man kan tro att han skriker hårt i micken så att kabeln, den krullar sig alltså. Ja, det är helt... även skavsår mellan tumme och pekfinger. För du tar greppar så himla hårt. Oj. Men jag tänker just när du tar tag i, du sa ju vänster bröst, sa du, va? Och vad var det andra du greppar där? Nej, men jag... Ingen märke i axeln. Har du chipspatta då, eller? Nej, jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Känns väl bekvämt på något vis. Okay. Nära... Ja, nej, det andra är närmare än det andra. Ja, men det är snyggt. Det är inte alla män som står och klämmer sig, alltså som har en sån grej innan. Nej, bara håller det vänster. Jag måste ju komma och se live här nu. Se när man grabbar tag lite grann sådär gött. Vi ska ta och lyssna på en låt till utav er. Och det här är Black Tide. Vad handlar den om? Att vi är på väg åt fel håll lite med allt, kan man säga. På väg åt fel håll fast ändå åt rätt håll? Eller? Inte bara bandet, inte, va? Alltså, jag menar inte bandet här nu, nej. Världen i sig. Okay. Liksom. Så många andra katastroflåtar, kan man väl säga. Okej. Okay. Ja. Ja, men då lyssnar vi på den. Och det här Get är väl lite... Och det är våran senaste också. Ah, okej. Okay. Snyggt. Kör vi den på Pirate Rock. Take us through this road. This is your local rock station. Pirate Rock. Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. Cold Tears på Pirate Rock 95.4 tillsammans med Anders Björler. Ocean heter låten. Hur kom det samarbetet med Anders? Det är så att jag hjälpte The Haunted på deras platta Unseen på det titelspåret där. Hjälpte de med vad? Gjorde musik för dem. Okej, grymt. Kanske man inte borde prata högt om, men det var så det var i alla fall. Ja, först började ju hela med att Dolving gästade oss från The Haunted. Och så sen så blev det liksom att jag skulle göra musik ihop med han, men så ville de ha det som vi hade gjort då. Mm. Och sen så blev det liksom naturligt att Anders skulle gästa oss efter då. Det är ju jävla coolt, är det inte det? Är det kul? Ja, det är galet stort faktiskt. Ja, det är ju kul för att det är liksom... Idoler. Ja, At the Gate har jag ju lyssnat på. Liksom det är en stor uppbyggnad, hela det bandet skulle jag vilja säga. Alltså, själva metalprylen från min sida. Allvar. Har ni några andra sådana samarbeten som är på gång eller som ni hade velat ha, eller vad säger man? Inget ni får säga nu kanske. Man kan ju väl alltid drömma. Ja, absolut. Lite sådär. Man har ju satt ribban ganska högt. Ja, det är ju det. Vem ska vi ta nu? Liksom? Det var rätt roligt sätt du gjorde det på också. Du skickade till Peter och frågade om han vågar komma ut. Kom han ut i Åstol alltså. Ja. I sina sandaler. I sommaren. Hej, hej, här kommer jag. Ja, det var väldigt speciellt. Och ja, vad ska man säga? Det gjorde väldigt mycket för oss att han hade lust att göra detta. Mm. Så att det var kul. Ja, men det är klart. Det var jättekul med lite så här spacade grejer inemellanåt. Men det är väl alltid bra som en skjuts också, alltså, eller använda sig av ett sånt namn att vi samarbetar med. Ja, framförallt liksom. Så tycker jag att liksom hans röst, jag vet inte om jag kan hitta på en endaste gubbe inom genren som slår han. Nej. Jag tycker han är bäst alltså. Mm, mm. Ja, då är det också alltid jävligt sköj att jobba med en sån gubbe, antar jag. Ja. Ödmjuk. Jag säga, som tar sig ut till Åstol och träffar några snubbar som man inte vet vilka det är. Liksom. Ja, precis. Men då var han ju nyfiken lite grann. Det är bra. Det var så att han svarade lite halvdrygt att det där är nog lite mycket begärt att jag ska komma och vara med på någon låt. Och så sa jag det att du kan ju lyssna. Ja. Och då svarade han att när blir det? Snyggt. Bättre betyg kan man ju inte få. Låten är ju lite poppig så. Mm. Popmusik, hittig. Popmusik, ja. Killar, om man vill haka på er någonstans, vart hittar man er? Ja, vi finns på Facebook och Spotify och allt. Allt är där. iTunes. iTunes. Mm. Cold Tears antar jag att man söker på rätt yes. av bara, rätt och slett. Ja. Var kommer bandnamnet ifrån? Vem kom på det? Ja, det var väl jag som kläckte det. Mm. Lite hårt och lite mjukt. Cold och Tears, ja det är ja. Lite farligt nära något annat kanske, men... Coldplay. Jaha, du menar så. Nej. Ja, det är de som härmar oss. Ja. Mm. Nej, men det satte sig ganska snabbt. Ja, men jag tycker det är ett fint band. Ja. Vi säger tusen tack för att ni har varit här idag. Tusen tack för att vi fick komma. Och, jättekul. Och ni önskade faktiskt en låt här som vi ska dundra iväg. Något specifikt du tänkte på det, David, till den här låten? Ja, men det passar väl då att han, Anders, gästa oss. Det är ju samma gubbe igen då med mm. Gates här. Så får man höra hur duktig han är på att spela igen här. Fint. Grymt, ska bli kul att följa er resa. Jag hoppas verkligen ni får igång detta. Yes. Får det rullning. At the Gates med Suicide Nation på Pirate Rock. It's real rock and roll on 95.4.